गंगा तट पर जो भी आए आत्म तृप्ति पाए, प्राणी आत्म तृप्ति पाए। गंगा तट पर जो भी आए आत्म तृप्ति पाए, प्राणी आत्म तृप्ति पाए। गंगा जल अमृत पीकर मन वांछित फल पाए, मन वांछित फल पाए। गंगा जी के भक्त सदा वैकुंठ लोक जाते, गंगा जी के भक्त सदा वैकुंठ लोक जाते। गंगा जल की पावन धारा में सब तर जाते, गंगा जल की पावन धारा में सब तर जाते। गंगा का दर्शन हर मन की प्यास बुझा जाए, गंगा जल अमृत पीकर मन वांछित फल पाए। बोलो गंगा जी की जय, बोलो गंगा जी की जय, बोलो गंगा जी की जय, गंगा मैया जी की जय। सरस आनंद लहर में सबको नहलाती, सरस आनंद लहर में सबको नहलाती। जल का अमृत देकर गंगा मैया कहलाती, जल का अमृत देकर गंगा मैया कहलाती। गंगा का दर्शन पाकर मन सुख से भर जाए, गंगा जल अमृत पीकर मन वांछित फल पाए। बोलो गंगा जी की जय, बोलो गंगा जी की जय, बोलो गंगा जी की जय, गंगा मैया जी की जय। प्यासी आंखें प्यासा मन क्या इनको समझाए, प्यासी आंखें प्यासा मन क्या इनको समझाए। गंगाधर की शोभा गंगा सबको हर्षाए, गंगाधर की शोभा गंगा सबको हर्षाए। मुदित हृदय में भर उमंग हर हर गंगे गाए, गंगा जल अमृत पीकर मन वांछित फल पाए। बोलो गंगा जी की जय, बोलो गंगा जी की जय, बोलो गंगा जी की जय, गंगा मैया जी की जय। गंगा तट पर जो भी आए आत्म तृप्ति पाए, प्राणी आत्म तृप्ति पाए। गंगा जल अमृत पीकर मन वांछित फल पाए, मन वांछित फल पाए। बोलो गंगा जी की जय, बोलो गंगा जी की जय, बोलो गंगा जी की जय, गंगा मैया जी की जय। बोलो गंगा जी, गंगा जी की जय, बोलो गंगा गंगा जी।